Yaşamıyorum. Yaşamıyorum. Sayma seni hep yanımda görmediğim gün, içimde sesini duymadığım gün, her sabah adını anmadığım gün, sayma bu günleri yaşamıyorum, sayma bu günleri yaşamıyorum. Bütün sevgileri atıp içimden, yıllarımı yalnız sana verdim ben. Koparıp gidersen kendini benden, artık beni unut, yaşamıyorum. Artık beni unut, yaşamıyorum. Yaşamıyorum, yaşamıyorum. Artık beni yaşamıyorum. Ne yapsam ne etsem olmaz gönlümce, kaderim sürükler hep bildiğince. Benim için artık gündüzler gece, sensiz ben bir hiçim, yaşamıyorum. Sensiz ben bir hiçim, yaşamıyorum. Bütün sevgileri atıp içimden, yıllarımı yalnız sana verdim ben. Koparıp gidersen kendini benden, artık beni unut, yaşamıyorum. Artık beni unut, yaşamıyorum. Yaşamıyorum, yaşamıyorum. Artık beni unut, yaşamıyorum.